A taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 26 marca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja o tym, czy i kiedy będzie wymiana ministrów, może zapaść w najbliższych dniach. Mówił o tym o poranku w Trójce szef Kancelarii Premiera. Autostradą A4 jechał z prędkością ponad 220 km na godzinę. Policjanci zatrzymali kierowcę, który miał siedzieć w więzieniu. Szkoła w Polsce, a może za granicą. I czego najlepiej się uczyć? Tego dzisiaj i jutro można się dowiedzieć w katowickim spotku. A w najbliższych dniach możliwa jest decyzja o tym, kiedy będzie wymiana ministrów. Ma to związek z faktem, że niektórzy szefowie resortów startują w wyborach do Europarlamentu. Mówił o tym w salonie politycznym Trójki szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Możliwy jest wariant taki, w którym niektórzy ministrowie kandydujący do Parlamentu Europejskiego odejdą żeby skupić się na kampanii, ale też możliwy jest wariant, że dopiero po wyborach, bo to przecież wyborcy zdecydują, kto pojedzie do Brukseli. Dopytywany, czy minister edukacji Anna Zalewska pozostanie ministrem do wyborów, odparł, że odpowiedź się zawiera w tym, co powiedziałem przed chwilą. Dworczyk zaznaczył też, że na przykład szef MSWiA Joachim Brudziński na czas kampanii do Europarlamentu weźmie urlop. A na razie szef MSWiA zapewnia, że pracuje nad znalezieniem Marka Falenty. Będzie złapany i doprowadzony do więzienia, mówił, podkreślając, że działania w tym kierunku są tak samo zaawansowane, jak w przypadku prawie 8000 podobnych spraw. Policjanci dadzą radę, zapewniał w porannej rozmowie w TVN24. Na początku marca za Falentą wydano list gończy. Wcześniej sąd wymierzył mu karę 2,5 roku więzienia w związku z aferą podsłuchową. Biznesmen miał zlecić nagrywanie polityków. Taśmy w 2014 roku wywołały kryzys w rządzie Donalda Tuska. Teraz inny pościg po autostradzie A4. Policjanci zatrzymali kierowcę, który uciekał z prędkością 223 km na godzinę. W okolicach miejscowości Świętoniowa na Podkarpaciu namierzyli go mundurowi w policyjnym BMW. Auto zjechało z autostrady w miejscowości Gorliczyna. Tam kierowca wysiadł z samochodu i zaczął uciekać pieszo. Okazało się, że zatrzymany to 37-letni mieszkaniec powiatu leżajskiego, który jest poszukiwany listem gończym. Był skazany na pół roku więzienia. Na razie trafił do aresztu. Teraz za ucieczkę przed policją grozi mu do 5 lat więzienia. Amerykanie mieli stłuczkę. W Małopolsce na Krajowej 75 zderzyły się dwa specjalistyczne samochody transportowe żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych. Dwóch wojskowych trafiło do szpitala na badania. Jak podała policja, samochody jechały w kolumnie na Węgry. W Gnojniku jedna z ciężarówek najechała na tył innej. Sprawę będzie wyjaśniać żandarmeria wojskowa. W serwisie Trójki przenosimy się teraz do Parlamentu Europejskiego, gdzie trwa debata nad dyrektywą nazywaną Akta 2. W zamyśle ma ona chronić własność intelektualną twórców. Część internautów obawia się jednak cenzury w sieci. Sprawozdawca projektu, Axel Voss, przekonywał na początku debaty, że to zrównoważony projekt. Dlatego myślę, że była i jest to dobra droga, by w tej sprawie iść naprzód, by pogodzić kwestie prawa autorskiego, wolności słowa w kontekście świata cyfrowego. Od miesięcy przeciwko Akta 2 w całej Europie odbywają się protesty. Głosowanie w sprawie dyrektywy cyfrowej odbędzie się wczesnym popołudniem. Ścieżka kariery nie może być przypadkowa, mówią eksperci i zachęcają do przyjścia na ogólnopolskie targi Edukacja 2019. Są one w katowickim Spodku. Swoją ofertę prezentuje około 80 szkół publicznych i prywatnych z Polski, a także z zagranicy, mówi organizator targów Mateusz Matysiewicz. Wiadomo, wszystkie informacje można niby uzyskać w internecie, natomiast tam można się spotkać z ludźmi, którzy kiedyś podjęli tą decyzję, którzy teraz pracują na przykład na tej uczelni albo są w dziale promocji. Są też absolwenci, którzy przeszli jakąś ścieżkę edukacyjną w danej uczelni i wiedzą, co jest potem. Targi potrwają do 16. Jutro również można je odwiedzić od 9. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońca będzie dzisiaj niewiele, spodziewać mogą się go jedynie mieszkańcy Małopolski i południa Podkarpacia. W pozostałej części kraju chmury i opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a także śniegu. Na termometrach od 3 stopni w Suwałkach do 8 we Wrocławiu, Opolu i Katowicach. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w sklepach MediaMarkt. Tysiące artykułów, aż do 2500 zł taniej. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung, oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 3699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Srebrne usta 2018+. Robert Biedroń, założyciel i prezes Wiosny, znany wcześniej jako działacz SLD, poseł Twojego ruchu i prezydent Słupska, kilka miesięcy temu politycznie narodził się na nowo i taki nowy postanowił wziąć szturmem Parlament Europejski, a potem Sejm. Idziemy tam, ale zanim tam dojdziemy, niech dowiedzą się, że idą roztopy, że nadchodzi zmiana! Marsz po sukces partii Wiosna wyruszył z Torwaru i przemierzał Polskę całą, między innymi Kielce. A wszędzie Robert Biedroń tłumaczył, dlaczego celem jest ulica Wiejska w Warszawie. I dlatego potrzebujemy być w parlamencie, żeby rozdzielić państwo od kościoła, zlikwidować smog, pozamykać kopalnie, które są nieopłacalne, a te, które opłacalne, zostawić. Uporządkować kwestie związane z równouprawnieniem kobiet i mężczyzn. Wyrównywać szanse socjalne, budować żłobki i kościoły. A co się stanie, jeśli ktoś będzie trzymał za słowo? Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Plebiscyt Srebrne Usta przygotowuje jak zwykle Beata Michniewicz. Na u nas tradycyjne słowa, trzecią godzinę, czas zacząć. Do południa. Zaczyna piosenka dnia, dziś Karen O i Danger Mouse, tytuł piosenki Turn the Light. Go out at night. To jest dziś nasza piosenka dnia. Przypomnę Karen O i Danger Mouse. Tytuł utworu Turn the Light. Być może się Państwu spodoba, bo będzie także w zestawie do głosowania na lista. Skończyła się Państwa korespondencja dotycząca Agaty Karczewskiej. Rozpoczęła się fala listów dotycząca ZAZ. Przy okazji panu Janowi z Bielska-Białej dziękuję za bardzo miłą 7-minutową przesyłkę. Jak tylko znajdę czas po audycji, natychmiast do tego sięgnę i jeszcze raz bardzo dziękuję. Nie planuję ZAZ dzisiaj w naszym spotkaniu, ale kto wie, co może się przydarzyć. Najpiękniejsze są przecież niespodzianki. Niespodzianką dla wszystkich tych, którzy kiedyś zrugali mnie za to, że powiedziałem, że jestem nieortodoksyjnym fanem U2, teraz pojawi się właśnie ta formacja. How you know it's me? The road, no road without a turn. And if there was, the road would be too long. What keeps us standing in this view is the view that we can be brand new. Landlady takes me up in the air. I go where I would not dare. The landlady shows me the stars up there. I'm weightless, weightless when she is there. And I'll never know. Starving poets meant, 'cause when I was broke, it was you that always paid the rent. Oh yeah, oh yeah. Space, her place is where I found my parking space. And when I'm losing ground, she gives it back to me. She whispers, don't do just be. The landlady takes me up in the air. I go where I would not dare. The landlady shows me the poets meant, 'cause when I was broke, it was you that always paid the rent. Oprócz Zazuni, często w Państwa korespondencjach przewija się także imię i nazwisko innego artysty, Mark Knopfler, bo zaczepiłem Państwa o to, kto się wybiera. I otrzymałem oto takie listy. Spełniam swoje marzenia i w ramach okrągłej rocznicy ślubu będziemy z mężem na koncercie w Krakowie. To będzie piękny lipiec, napisała Agnieszka. Nie wiem, kto jest inicjatorem tej wyprawy, bo albo pani jest wspaniałą żoną, albo ma pani wspaniałego męża. Najbezpieczniej będzie, jeśli powiem, że są państwo wspaniałym małżeństwem. I jeszcze jeden list w sprawie Marka. Panie Piotrze, zabieram swojego tatę, 65 lat, i młodszego brata, 26, na koncert w Gdańsku. Męska wyprawa, to wszystko napisał Jarek. Dobrego koncertu. Mam nadzieję, że do któregoś z koncertów do państwa dołączę, bo tak jak powiedziałem, jeszcze nie mam biletu. Miałem kiedyś piękny bilet do Łodzi na koncert Toto. To Devil's Tower. Dziękuję państwu za wszystkie listy. Jeszcze jeden list muzyczny, tym razem od Zosi z Torunia. Dziś ruszam z 8-letnią córką do Krakowa, gdzie jutro wystąpi cudowna Lorena McKennitt. Obie już nie możemy się doczekać, a może coś dla ortodoksyjnych fanów Lorena. W związku z tym, że sam się do nich zaliczam, proszę bardzo. Zosi i jej córce życzymy pięknego koncertu. Wszystkim Państwu, którzy wybierają się na to spotkanie, bowiem wokalistka potrafi sprawić, że nagle w środku koncertu znajdujemy się w cudownie kwitnącym ogrodzie. Down the Sally Gardens. Dzisiaj w naszym programie to była Lorena McKennitt. There's a sound to the light this morning as it's pouring into my heart. And for a moment I knew the stars could shine through me. But my worries float on the evening, hiding behind the clouds. And now I'm certain that life's torn apart. Show me a miracle. Magic music made from my eyes, and for a moment reminds me I am always free. But the noise that hides in the shadows is playing tricks with my mind. Now who is the stranger inside of me, inside of us? Show me a miracle. I wanna believe. Show me a miracle. Show me the real me. Give me a miracle. Give me a miracle. I to jest tytuł tego utworu Miracle, Alan Parsons Project i Jason Mraz. Teraz będzie już prawie na zakończenie naszego spotkania mały kącik spełnionych marzeń, bo to życzenie pojawiło się krótko po 9:00, kiedy zaczęliśmy nasze spotkanie, ale zostawiłem to na zakończenie, by dać sobie pretekst do przypomnienia o koncercie zespołu bardzo ważnego dla mnie i nie tylko dla mnie, a to już 40-lecie tej formacji zespół Jam. W sobotę 30 marca w katowickim Spodku zagra swój jubileuszowy koncert. Wystąpią w składzie Beno Otręba na gitarze basowej, Adam Otręba na gitarach, Janusz Bożucki na instrumentach klawiszowych, Zbigniew Szczerbiński na perkusji, Jerzy Styczyński na gitarach, a wokalnie i na harmonijce ustnej Maciej Balcar. Mały kącik spełnionych marzeń. Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam,

czas twoich chwil. I nieskończono kiedy cały Spodek znowu zaśpiewa tę piosenkę do kołyski, wspólnie z Maćkiem Balcerem znowu będą ciarki. Sobota 18, Spodek, koncert zespołu Jam. Piękna płyta i wcale o niej nie zapomnieliśmy. Tribute to Mira Kubasińska, Natalia Sikora zaśpiewała. Czas na mnie. Bardzo Państwu dziękuję za całość dzisiejszego spotkania w do południa. Wspólnie z Państwem byli dzisiaj Katarzyna Prównicka, Michał Jakubik i Piotr Baron. Na zakończenie jeszcze drobnostka. Do it, do it, do it. The moment is waiting by your side. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Jak być kochanym? Wybrane felietony czyta Piotr Frączewski. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Nad Szekspirem. Niedawno Teatr Współczesny wystawił Macbetha Ionesco. Miałem nadzieję, że świetny komediopisarz wyszydzi pesymizm i ponuractwo Szekspira. Ale Ionesco nic nowego nie wymyślił. Poszedł po linii najmniejszego oporu i wyśmiewa władzę. Szekspir był czarnowidzem. To, co napisał, było na ogół głęboko smutne. Publiczność wychodziła z jego sztuk zniechęcona do pracy, do siebie, do rodziny, w ogóle do życia, a co najgorsze do osób panujących. Oczywiście trzeba mu oddać sprawiedliwość. Był pisarzem dobrym, ale właśnie to nakładało na niego szczególne obowiązki. Czyż właśnie od ludzi utalentowanych nie mamy prawa żądać więcej niż jednostronnego i tendencyjnego wyboru faktów i tematów niekorzystnych dla pracowitego narodu angielskiego? Anglia obiektywnie znajdowała się wtedy w dobrym okresie. W 1588 roku pokonała niezwyciężoną armadę. Wołową Sochę wyparł koński pług. W 89 roku Essex wylądował w Portugalii. W 96 Essex i Drake z powodzeniem interesują się kadyksem. Rośnie eksport do krajów murzyńskich. W powietrzu wisi trójpolówka. W hrabstwie Cheddar pracowano nad wynalazkiem sera. Szekspir, jak wielu literatów pozbawionych instynktu politycznego, nie widział albo nie chciał widzieć sukcesów politycznych i ekonomicznych kraju. Królowie bywają różni i nie można wsadzać wszystkich do jednego wora, osłabiając autorytet władzy. Królowa Elżbieta wielokrotnie zresztą rozmawiała na ten temat z Szekspirem, między innymi także w lipcu 1588 roku na zjeździe wielmożów w Lasku Birnam, co autor później ironicznie wykorzystał w Macbecie. Wysłała do niego także wolnomyśliciela, lorda Westmorelanda, zwanego znacznie później elżbietańskim teplicem, aby spróbował go zachęcić do weselszego spojrzenia na życie. Królowa podrzuciła osobiście pisarzowi szereg pogodnych anegdot z życia dworu. Lord Westmorland był bardzo interesującą postacią. Należał do straconego pokolenia zwanego wtedy Lordowie 1588. Wszyscy oni zresztą zginęli tragicznie, gdy prowadząc po pijanemu konie z nadmierną szybkością wpadli na wracającą z wojny nieoświetloną wieżę oblężniczą. Ocalał jedynie i na szczęście Westmorland, który jechał jak zwykle na skróty. Jemu też zawdzięczamy głęboko wzruszający zapis o nieprzystosowaniu lordów 88. Nawet jemu jednak nie udało się wpłynąć na Szekspira, jakkolwiek przyjaźnił się z nim do końca życia i choć nie miał na to czasu ani ochoty, dla dobra narodu angielskiego towarzyszył mu w zakłócaniu spokoju nocnego i wywoływaniu zgorszenia w lokalu The Globe. Westmorland osobiście był przy śmierci pisarza i oświadczył oficjalnie, że Szekspir, umierając, wszystko odwołał. Na razie jednak Szekspir umieszcza w Ryszardzie III scenę detronizacji. Królowa Elżbieta nie interweniowała bezpośrednio, gdy dramaturg przedstawiał królów tyranów, ponieważ nie dostrzegała żadnych analogii. Natomiast pomysł z detronizacją wydał się jej tak teatralnie niedobry, że musiała zakazać wystawienia sztuki. Szekspir tej sceny nie chciał wyciąć, mimo przejażdżki z Westmorelandem. A przecież mógł wprowadzić te zmiany bez szkody dla całości utworu, który zyskałby nawet na zwartości. Trwałby krócej, nie odrywając wodzów od ważnych spraw państwowych. Nie zgodził się także na to, aby lordów zmienić na bojarów i akcję przenieść w lata 1300. W sumie kto wie, czy nie Szekspir właśnie nasunął Cromwellowi pomysł z detronizacją i przyczynił się do skasowania króla. Brak zaangażowania Szekspira występuje szczególnie wyraźnie w zestawieniu z twórczością piszącego w tym samym czasie znanego na całym świecie pisarza Scotta Anonima, który potrafił zamknąć w swej twórczości piękny, kolorowy, głęboko wzruszający i przepojony patriotyzmem obraz Anglii, podkreślając w niej trud królów, rycerzy, hodowców, robotników rolnych, napędzających wiatrak i innych. Wracając do Macbetha, pozornie jest to sztuka przeciw buntownikom i zdrajcom, ale w sumie wszyscy królowie mogą się nią poczuć obrażeni. Nie chcę bronić tego utworu, który jest tendencyjny, niesłuszny ideowo, nieprawdopodobny psychologicznie i po prostu źle napisany. Nawet w przedstawianiu ludu obsesjonizm Szekspira wypacza rzeczywistość. Czy rzeczywiście proste angielskie chłopki muszą być pokazywane jako wiedźmy? Żeby jeszcze jedna była wiedźma, ale trzy? Przyjrzyjmy się charakterystycznemu dla Szekspira nachalstwu w wywoływaniu nastrojów. Wiedźmy skrzeczą, ziemia dygoce jak w gorączce. To jeszcze jest do przyjęcia, ale dwa wiersze niżej. Sokół zostaje zadziobany w locie przez sowę. A następnie konie rzucają się na siebie i pożerają się żywcem. Konsultowałem tę scenę ze specjalistą, który z całą odpowiedzialnością stwierdził, że o ile byłoby to możliwe w środowisku świń, to u koni jest wykluczone. Słowem, Szekspir wyraźnie odszedł tu od realizmu. Z kolei w Henryku VIII przedstawia wydarzenie prawdziwe. Czy jednak słusznie? Czy rzeczywiście celowe jest krytyczne ukazywanie króla odchyleńca? Czy wobec ogromnego wpływu sztuki nie przyjmie się to wśród ludu? Lub czy lansowany przez teatr zwyczaj ścinania żon nie zatoczy szerokich kręgów, odbijając się echem nawet na ziemiach położonych na wschód od Łaby? Czy takie przedstawienie króla może utrwalić wśród jego żon poczucie trwałości sukcesu? Wracając do Macbetha, dla każdego piszącego jest oczywiste, że znacznie ciekawsze byłoby z punktu widzenia dramaturgii, gdyby Macbeth nie naradzał się z żoną, tylko najpierw nastąpiłoby morderstwo Duncana, a pod koniec wyjaśniłoby się, kto jest przestępcą. Czarownice powinny pojawić się najwyżej raz albo wcale, ponieważ stanowią dłużyznę. Jeśli idzie o pion ideowy, Malcolm nie powinien okłamywać Macduffa i wypróbowywać go w sposób, który może wystawić na szwank jego autorytet. Niepotrzebni są także synowie Duncana, odźwierny oraz scena przedstawiająca pijaństwo na dworskiej naradzie, gdyż pamiętać trzeba, że sztuka posiada walor uogólnienia, a jeśli coś należałoby uogólnić, to raczej postawę chorego na nerki Westmasterlanda, tym bardziej, że Anglia znajdowała się wtedy na trzecim miejscu w świecie w konsumpcji alkoholu. Także w sprawach strategicznych czuje się brak konsultacji specjalistów. Jest oczywiste, że Macbeth bez sensu zabija Duncana w swoim zamku, zamiast zaczekać, aż on wyjedzie i spowodować wypadek głazowy w wąwozie. Na zamku mógłby jedynie przy pomocy prowokacji